أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Alif Lam Ra. Hizi ni aya za kitabu na Qur'ani inayobainisha. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Huenda ikawa waliokufuru wakatamani wangekuwa Waislamu. Dharhum yakulu wa yatamattau wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Waache wale na wastarehe na iwazuge tamaa, watakuja jua. Wama ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Na hatukuangamiza mji wowote ule ila ulikuwa na muda wake maalum. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Hawawezi watu wowote kuitangulia ajali yao wala kuchelewa. Wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzzila alayhi dhikru innaka lamajnun. Na walisema, ewe uliyoteremshiwa ukumbusho, hakika wewe ni mwenda wazimu. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Mbona hutuletei malaika ikiwa wewe ni miongoni mwa wasema ukweli? Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idhan munzarin. Sisi hatuwateremshi malaika ila kwa sababu ya haki, na hapo hawatapewa muhula. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakika sisi ndiyo tulioteremsha ukumbusho huu, na hakika sisi ndiyo tutaulinda. Walakad arsalna min kablika fi shia'il awwalin. Na hakika tulikwisha watumia mitume mataifa ya mwanzo. Wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Na hakuwafikia mtume ila walimkejeli. Kadhalika naslukuhu fi kulubil mujrimin. Na kama hivi ndivyo tunavyoingiza katika nyoyo za wakosefu. La yu'minuna bihi wa kad khalat sunnatul awwalin. Hawayaamini haya, na hali ya kuwa umekwisha pitia mfano wa watu wa kale. Walau fatahna alayhim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Na lau tungeliwafungulia mlango wa mbingu wakawa wanapanda. Laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qawmun mashurun. Basi wangalisema, macho yetu yamelevywa, bali sisi wenyewe tumerogwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Nahl imeteremka Makka. Sura hii ni ya Makka, isipokuwa aya tatu za mwisho